Hate No More. To jedna z 7 kompozycji na płycie Don't Hesitate. Płycie, która przyniosła Emilowi Miszkowi Fryderyka za debiut. Tak to już jest ułożone w regulaminie nagrody, że artyści nominowani są w tej kategorii, którzy już gdzieś na scenie przez nawet lata obecni, bo przypomnę Państwu, Dawid Lubowicz przecież też był nominowany za płytę Inside, a to dlatego, że właśnie ukazała się jego pierwsza płyta sygnowana nazwiskiem muzyka. W przypadku Emila też to jest już znajomość dość długa. Przecież w wielu zespołach, nie tylko trójmiejskich, się udzielał. Aż wreszcie się odważył i stworzył swój Sonic Syndicate. No i od razu zaowocowało to nagrodą, choć wiadomo, że przecież to nie są zawody i nie o nagrody chodzi, ale to jednak miło być docenionym. Emil Miszk na trąbce, Piotr Chęcki saksofon tenorowy, Kuba Więcek saksofon altowy, Paweł Niewiadomski na puzonie, Szymon Burnos na fortepianie, Michał Zienkowski na gitarze, Konrad Żołnierek na basie bądź gitarze basowej i Sławek Koryzna na perkusji. To skład zespołu. A wracam do tej płyty dzisiaj nie bez powodu, bo Emil, będąc w Warszawie, zajrzał też na Myśliwiecką. Udało nam się spotkać w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę, bo jak Państwo wiedzą, to jest pora, kiedy o muzyce także sobie rozmawiamy w trójce. Hate No More już za nami, a przed nami jeszcze dwie kompozycje Emila Miszka z płyty Don't Hesitate. Returns i Cascades.

z własną historią, którą czuć w powietrzu. Dom kultury, knajpa potem, pusto wieczorem tu w miasta sercu. Ból na wierzchu, słuchasz ludzi, dobre słowo wciąż mają dla nas. Nocny spacer po jednej z ulic, z tym klimatem dziś chce się scalać. Lubię się budzić w mieście, w którym zagrałem koncert. Wypić kawę i okiem rzucić na miejsce, teraz już zalane słońcem. Wziąć tą forsę, wiedząc, że dałeś komuś wczoraj radość. I wsiąść do busa pełen dobrych wspomnień. Jeszcze tu wrócę, by na scenie stanąć. Tak się zaczyna nowa płyta SKB-a i kwartetu Tomka Nowaka. Małe miasta. Płyta już po premierze. Album ukazał się 10 maja. Odbyły się dwa koncerty. Premierowy w Rzeszowie i dzień później w Krakowie. W Harris Piano Jazz Bar. Czekam na kolejną możliwość posłuchania tej muzyki na żywo. SKB-a widziałem już wielokrotnie na koncertach. I zawsze jest to... Jest potem co wspominać. O, tak to określę. Sweet Spot to jest tytuł nowego, trzeciego albumu już, kwartetu Tomka Nowaka i Bartka Skubisza. Przypomnę, Tomek Nowak trąbka, Kuba Płużek instrumenty klawiszowe, Alan Wykpisz na gitarze basowej, Max Olszewski na perkusji, SKB przy mikrofonie. Tych utworów na tej płycie nowej jest 13. Niektóre są instrumentalne i noszą tytuł Klątwa. Dokładnie jest ich 3. Klątwa numer 3 na zakończenie albumu, ale wcześniej jeszcze jedna kompozycja zatytułowana Uprzejmość to nie słabość. Za słabość, chęci pomocy, za oznakę frajerstwa. Choć bilans tego działania rysuje się blado, to tylko słuszność mojej drogi potwierdza. Jestem jak pies, milczę, ale rozumiem każdy twój gest, którym ranisz moje serce. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, kto jest i kto wymyśla tłumaczenia na prędce. Stawcy uczą, jak należy się sprzedawać, jak interesować rozpieszczonych dziennikarzy, jak adorować w oczekiwaniu na brawa, jak szukać klucza do splendoru i sławy. Najpierw chcieli ci odpowiedzieć na maile, odbierać telefony, w końcu dotrzymywać słowa. Raz na ruski rok pojawi ci się na koncercie, to dobre miejsce, by poglądy zrewidować. Damn, damn. To cecha, którą trzeba mieć. Wdzięczność należy bezwzględnie odczuwać. Umysłu przytomność, zwykły ludzki gest. Chcieć się uśmiechać i mieć życia uwag. Skromność to cecha, którą trzeba mieć. Wdzięczność należy bezwzględnie odczuwać. Umysłu przytomność, zwykły ludzki gest. Chcieć się uśmiechać i mieć życia uwag. Skromność to cecha, którą trzeba mieć. Wdzięczność należy bezwzględnie odczuwać. Umysłu przytomność, zwykły ludzki gest. Chcieć się się uśmiechać i mieć życia ubaw. Skromność to cecha, którą trzeba mieć. Wdzięczność należy bezwzględnie odczuwać. Umysłu przytomność, zwykły ludzki gest. Zawsze stoję w drugim rzędzie z tymi, którzy deklasują krytyków pupili. Zawsze mają swoją niezależność na względzie i nie są mili, kiedy nie chcą być mili. Stać na scenie z nimi to moje wielkie szczęście. Najbardziej cenię sobie właśnie ich szacunek. Muzyka ponad wyróżnienia i koneksje. Muzyka jak powietrze i za tym staje murem. A ty powiedz, kim jesteś, powiedz, skąd jesteś i gdzie twoi ludzie. Gdzie, za czym bije twoje serce? Czy chciałbyś coś więcej ponad życie pełne złudzeń? Czy odczuwasz czasem wdzięczność za to, gdzie dziś jesteś i za to, że ktoś kiedyś postawił na ciebie, zaufał twoim talentom, dał możliwości bez kres zdobywania wiedzy. Jeszcze frytę na koniec. Nie. ładnej fryty. Dziękuję panowie, przepięknie było. Thank you. Panowie, dziękujemy. Tak się kończy trzecia płyta SKB i Tomek Nowak Quartet. Sweet Spot. Klątwa numer 3. No tak sobie wymyślili. Jak czytam, klątwa numer 1, 2 i 3 to kolektywne improwizacje. No proszę bardzo. SKB i Tomek Nowak Quartet. Wcześniej Małe Miasta. Aleksandra Tocka w chórkach. Także Wojtek Długosz, Mr. Crime pojawia się tutaj. No i uprzejmość to nie słabość. Do tej płyty na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Z wtorku na środę Teraz Polskie i z piątku na sobotę audycja Mało Obiektywnie. Teraz płyta jeszcze nowsza niż album Tomka Nowaka, jego zespołu i Bartka Skubisza. Płyta, która ukazuje się 24 maja, więc słuchamy jej dzisiaj przedpremierowo w Trójce. Ale ten pierwszy utwór znają już Państwo dobrze z naszej anteny. Obiecał płytę, no i jest. Jakiś czas temu, a właściwie w ubiegłym roku, moim gościem był Bartek Szopiński. Kiedy przyjechał do Trójki z epką zespołu Smooth Gentleman, to od razu spytałem go, co było oczywiste, czy będzie ciąg dalszy. Jest ciąg dalszy, ale zmiany nastąpiły, bo pamiętają Państwo być może, ta epka nagrana była w duecie z gitarzystą, wokalistą Maciejem Sobczakiem. A teraz album zatytułowany New. I obok lidera grającego na instrumentach klawiszowych, na Hammondzie także, Bartka Szopińskiego, jest także gitarzysta Piotr Bienkiewicz i perkusista Miłosz Szulkowski. 11 utworów na tej płycie. Właściwie 10 plus jeden bonus w języku polskim, bo zdecydowanie panowie myślą o tym, żeby podbić świat z tą płytą. Jak czytam, premiera w Europie 24 maja, premiera w Stanach Zjednoczonych 21 czerwca. Koncertowa premiera albumu miała miejsce 5 kwietnia w Portugalii, a właściwie na portugalskich Azorach, gdzie Smooth Gentlemen reprezentowali Polskę podczas bluesowej Eurowizji. Tak, jest też i coś takiego. To temat w tych dniach jakże aktualny. To był 9 European Blues Challenge. Co roku pojawia się tam reprezentacja artystów z 22 krajów. No i wśród nich byli także nasi Smooth Gentlemen. Planują także trasę, występy w Europie i w Stanach Zjednoczonych. No, tylko pozostaje trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. New to jest pierwsza płyta, pierwsza taka prawdziwa, duża płyta zespołu Smooth Gentlemen. Posłuchamy za moment jeszcze dwóch utworów. Slow Down for a Minute to właśnie zamykający płytę, zamykający ten zestaw podstawowy utwór, no i dodatkowy Tylko My. Smooth Gentlemen z debiutanckiego albumu. Thank you. Smooth Gentleman. Prawie cała płyta jest po angielsku bądź instrumentalna, jak Państwo słyszeli w Slow Down for a Minute, ale na zakończenie dodatkowy utwór Tylko My. w języku polskim. Bartłomiej Szopiński jest autorem i tej piosenki, jak większości utworów na tym nowym albumie. Gra na fortepianie, gra na organach Hammonda i śpiewa. Na gitarze Piotr Bienkiewicz, na perkusji Miłosz Szulkowski. To zespół Smooth Gentleman z debiutanckiej płyty zatytułowanej New. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo tam kilka ważnych wydarzeń w ostatnich dniach. Sorry, we are being